4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Szczoteczka do zębów Philips Sonicare za 279 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. 19 już minęła, w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Państwu Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Najpierw debata nad zmianami w Sądzie Najwyższym, teraz posłowie pochylają się nad KRS-em. Zmiany w sądownictwie komentują goście Pulsu Trójki. Głosy za chwilę. Szefowa rządu o próbie odwołania jej gabinetu przez PO. Wniosek żałosny, stek bzdur, mówi Beata Szydło. Były premier Katalonii o swojej przyszłości. Na razie pozostanie w Belgii wraz z czwórką swoich współpracowników. Sejm zajmie się prezydenckim projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Trwa drugie czytanie. Projekt zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS-u większością 3/5 głosów. Jeśli to się nie powiedzie, głosowanie odbyłoby się większością bezwzględną w obecności połowy Sejmu. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Proponowana reforma była tematem dzisiejszego Pulsu Trójki. Sędzia Sławomir Pałka z KRS-u przekonywał, że zmiany są niekonstytucyjne. Po pierwsze, to jest kwestia wyboru przez Sejm, a nie przez sędziów członków Rady. I drugie, to skrócenie kadencji obecnych członków Rady. Obydwa te rozwiązania w jawny sposób, w naszym przekonaniu, w przekonaniu wielu sędziów, naruszają konstytucję. Karnista Uniwersytetu Warszawskiego profesor Piotr Kruszyński mówił w Trójce, że zmiany zbliżone do tych proponowanych przez PiS i prezydenta obowiązują w innych krajach Europy. Republika Federalna Niemiec, tam sędziów mianują ministrowie poszczególnych krajów związkowych, czyli landów. Hiszpania, Kortezy wybierają sędziów. Austria, prezydent federalny. Różne są rozwiązania. Po zakończeniu drugiego czytania projekt zmiany w KRS trafi do komisji i tam posłowie zajmą się zgłoszonymi poprawkami. A wniosek za żałosny, stek bzdur i kłamstw, tak premier Beata Szydło mówi o jutrzejszej próbie odwołania jej gabinetu przez opozycję. Posłowie zajmą się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności. Platforma uzasadnia wniosek m.in., jak napisano, przyzwalaniem na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Beata Szydło mówiła w telewizji Trwam, że te zarzuty są nieprawdziwe. Polski rząd potępił wszelkie i potępia wszelkie przejawy oczywiście antysemityzmu, faszyzmu, wszystko to, co godzi w normalne funkcjonowanie państwa, jest dla nas, to odrzucamy i mówimy o tym bardzo wyraźnie. Lider PO, uzasadniając wniosek o konstruktywne wotum nieufności, zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na hasła i transparenty w czasie marszu 11 listopada. Ponieważ te obrazy, hańbiące obrazy dla Polski, dla polskiej polityki, dla polskiego rządu, dla polskiego parlamentu, te obrazy zobaczył cały świat. Kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera jest szef partii Grzegorz Schetyna. Wniosek o odwołanie gabinetu Beaty Szydło przepadnie ze względu na parlamentarną większość Prawa i Sprawiedliwości. Z powodu debaty nad wnioskiem o odwołanie gabinetu premier Szydło szef dyplomacji Witold Waszczykowski, jak mówi, nie może spotkać się jutro ze swym amerykańskim odpowiednikiem. Otrzymałem zaproszenie na rozmowę z panem Tillersonem niestety jutro w Wiedniu, z której nie mogę skorzystać, ponieważ opozycja w Polsce wymyśliła sobie dyskusję o wotum nieufności dla rządu. W związku z tym nie mogę skorzystać z tej oferty, ale porozmawiać z amerykańskim politykiem i muszę wrócić do Warszawy. Szef polskiej dyplomacji spotkał się w Brukseli z amerykańskim wiceministrem spraw zagranicznych. Do rozmowy doszło w czasie zakończonego właśnie w Brukseli spotkania szefów dyplomacji krajów NATO. A rozmowa dotyczyła relacji Polski i Stanów Zjednoczonych, niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz projektu Trójmorza. Były premier Katalonii na razie pozostanie w Belgii wraz z czwórką swoich współpracowników. A wczoraj hiszpański sąd wycofał europejski nakaz aresztowania i żądanie ekstradycji, ale Carles Puigdemont obawia się zatrzymania po powrocie do ojczyzny. Pięciu katalońskich polityków uciekło do Brukseli, bo w Hiszpanii zarzuca się im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. A Puigdemont, pytany o decyzję sądu, powiedział, tu cytat, jest oczywiste, że hiszpański sąd przestraszył się, iż zostanie wyśmiany i że przegra, bo jest oczywiste, że to sprawa polityczna. To był serwis Trójki. Pora na sport. Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej Lidze Mistrzów kilka spotkań zapowiada się wybornie. Dziś ostatnia grupowa odsłona. Hiszpanie. Real podejmuje Borussię Dortmund, będąc już pewny awansu. Niemiecka drużyna nie może jednak liczyć na łagodne traktowanie podczas spotkania. Czwarty w tabeli hiszpańskiej ligi zespół Zinedina Zidana jest ostatnio celem ataków madryckich komentatorów i kibiców. Dzisiejsze spotkanie ma pokazać, na co stać 12-krotnego zdobywcę Pucharu Ligi Mistrzów. Druga w grupie FC Sevilla zmierzy się z ostatnim w grupie słoweńskim Mariborem. Przed odlotem trener zespołu Eduardo Berizzo zapewnił, że nie bierze pod uwagę innej możliwości jak wygraną. Mówiła Ewa Wysocka. Anglicy mają malutkie problemy albo nie mają ich w ogóle. Wszystkie ich zespoły mogą zagrać w 1/8 finału, ale Liverpool dziś musi poradzić sobie ze Spartakiem, o czym donosi Adam Dąbrowski. To będzie nasz mały finał, mówi trener Klopp. Poprzedni pojedynek był dla The Reds festiwalem straconych szans. Skończyło się na 1-1. Gdyby ekipa Jurgena Kloppa wykorzystała jedną z wielu okazji, dzisiejsze spotkanie byłoby sposobnością, by dać odpocząć paru zawodnikom. Nic z tych rzeczy. Tego wieczora trzeba przynajmniej uniknąć porażki. Wiem, że wielu ludzi myśli sobie, powinniśmy byli awansować już dawno, ale nie ma co gdybać. Odnotujmy, że jest również ścieżka na wypadek przegranej. The Reds awansują w takim przypadku, jeżeli Sevilla przegra z Mariborem, ale to oczywiście ścieżka wąska, a trener Klopp deklaruje, gramy o 3 punkty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Anglicy się cieszą, w zupełnie innych humorach są kibice Monako. Dla AS Monaco to smutny, pożegnalny mecz, do którego trzeba jednak podejść z podniesionym czołem. Kamil Glik i kompania nie mają najlepszego sezonu. Ani w Ligue 1, gdzie walczą za plecami Paris Saint-Germain o wicemistrzostwo kraju, ani w europejskich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów piłkarze z księstwa nie wygrali żadnego z 7 ostatnich spotkań. To przykre, jeśli się pomyśli, że w ubiegłym sezonie AS Monaco swoją grą wprawiło Europę w zachwyt. Doszło do półfinału, gdzie w końcu uległo Juventusowi. Ale to było w zeszłym roku. Dziś Monako zagra na wyjeździe z Porto i zapowiada się nie najlepiej, o czym informował Marek Brzeziński. Nenad Bielica, trener Lecha Poznań, został zawieszony na 2 spotkania ligowe. To kara za zachowanie Chorwata podczas spotkania z Piastem. Trener Lecha odnosił się do sędziego, jak odnosić się nie powinien, tak to ujmę. Niektórym może się wydawać, że Lech bez Bielicy gra lepiej niż z nim. I że tylko przypomnę, że kiedy Lech ostatnio wygrywał z Legią 3-0, Bielicy na ławce trenerskiej nie było. Miał się dziś nie wypowiadać Władimir Putin o wykluczeniu Rosjan z igrzysk w Pjongczangu, ale nie wytrzymał. Zapowiedział, że pozwoli rosyjskim sportowcom startować pod olimpijską flagą. Nie będziemy zakładać żadnej blokady i przeszkadzać naszym zawodnikom, oświadczył Władimir Putin. Oni w całej swojej karierze przygotowywali się do tego startu. Dla nich jest to bardzo ważne i wychodząc z takiego założenia nie będziemy nikomu niczego zabraniać, dodał prezydent Rosji. Jednocześnie zapowiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zgromadzenie Olimpijskie Federacji Rosyjskiej. Gospodarz Kremla przyznał, że Rosja sama dała powody do odsunięcia jej od Igrzysk Olimpijskich. Jednak w jego ocenie MKOL zagrał nieczysto, bowiem zastosował tak zwaną odpowiedzialność zbiorową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze krótko o siatkówce. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali na wyjeździe z Arkasem Izmir 3-0 w Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce spotkają się z Trentino Diatek. Co tam w pogodzie? Chciałbym mieć dla Państwa lepsze wiadomości, ale na razie pogoda nie zamierza się zmienić. No może troszkę tego deszczu nam oszczędzi jutro. Opady będą zanikać już w nocy. Ta strefa będzie się przesuwać z zachodu na wschód. Strefa śnieżna również, bo to w górach sypie. No ale po kolei na północy, jutro wschodzie, również i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami nawet rozpogodzenia. Czyste szaleństwo. Początkowo jednak miejscami możliwy deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przechodzące w umiarkowane i małe. Od 4 stopni na wschodzie, 8 na południowym zachodzie, to najcieplejsze z kolei miejsce. W Dolinach Karpackich lokalnie 2 stopnie powyżej zera i nadal będzie wiało dość mocno, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach z południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. 9 minut już prawie po godzinie 19. Wieje jeszcze? Czy wieje, zawiewa nas? Mhm. Tak. Mhm. Oj, taki nastrojowy, zamyślony taki tutaj nastrój trochę pani redaktor wprowadza. A Mikołaj był? U mnie niestety właśnie nie. O! Okazało się, że z całej rodziny tylko ja byłam niegrzeczna. No, to coś w tym jest. Znaczy nie wiem, bo może to jakieś wnioski trzeba wyciągnąć. No, nie wiem, co zamierza pani z tym zrobić. Idziesz? Będę leciał, to prawda. Dlatego pytałem o tę pogodę. Broń Boże, nie tam z innych powodów. Dziękujemy bardzo. My to znaczy Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk, który odbiera od Państwa telefony dzielnie i Krystian Hanke mówiący te słowa. A jakieś prezenty dla słuchaczy będziesz miała dzisiaj? No, dużo dobrej muzyki. A, jak zwykle. Agnieszka Szydłowska przez najbliższe 2 godziny z Państwem. Zapraszamy do reklamy.

Cool Your Heart do zespół Dirty Projectors na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. No nie ma co ukrywać i trzeba ochłodzić emocje albo właśnie je wzbudzić. To jest ten moment w roku, kiedy rozpoczynamy, dziękuję za ten sygnał, podsumowywanie tego czasu, który mija i zmierzamy śmiało w stronę nowego roku. No i oczywiście, aby zamknąć rok, w tym przypadku 2017, rozpoczynamy nasz plebiscyt. Za chwilę więcej szczegółów, bo wcześniej płyty, których nie można przeoczyć, a mogło się tak zdarzyć. Pani nazywa się Jane Weaver, a jej płyta wydana w roku 2017 w maju nosi tytuł Modern Cosmology. Na stronie Polskie Radio PL /alternatywny szczegóły, które przypominamy co rok, dotyczące plebiscytu podsumowującego muzykę w trzech kategoriach: najlepsze piosenki, najlepsze płyty, a także najciekawsze wydarzenia muzyczne. Szczegóły na stronie opisane, myślę, że jasno. Zresztą co rok przekonujemy się, że wystarczająco jasno, aby bardzo wiele osób przygotowało własne listy ulubionych płyt, piosenek i wydarzeń mijającego roku. Kiedy to robimy, to oczywiście już różne magazyny wyciągają pomocną dłoń, publikują swoje listy. No i właśnie, za sprawą z jednej strony przyjaciela, który pokazał mi ten album, a z drugiej strony tych list, w końcu złapałam Jane Weaver. Straight, and I'm feeling too much to suffer. Jane Weaver, nagranie I Wish z jej wydanej w roku 2017 płyty Modern Cosmology, bo i z muzyką, i z ludźmi zresztą, i z pojęciami, to już tak jakoś jest, że dopóki ich nie znamy, to po prostu ich nie znamy, ale kiedy trafimy, spojrzymy oko w oko, posłuchamy, rozpoznamy pierwszy dźwięk, to potem okazuje się, że wszędzie dookoła ta muzyka, ten człowiek, czy to pojęcie cały czas było, tylko my nie byliśmy gotowi albo nie wiedzieliśmy, że powinniśmy na nie zwrócić uwagę. No i ten mój ukochany moment, kiedy ktoś bliski włącza płytę i potem okazuje się, że to jest płyta, którą natychmiast trzeba mieć i natychmiast trzeba ją posiąść. Tak było w moim przypadku i w związanym z Jane Weaver. Jeden z tych albumów, na który trafiłam wiele miesięcy po premierze i nie wyobrażam sobie teraz, jak mogłabym w ogóle myśleć o roku 2017, nie znając tego albumu, tej bardzo doświadczonej brytyjskiej autorki. Jeszcze jedna kobieta, jeszcze jedna bardzo doświadczona, w tym przypadku dużo bardziej doświadczona artystka, tym razem przeniesiemy się do Argentyny. Una przed tym utworem i po tym utworze na płycie Halo Juany Moliny jest równie frapująco i intrygująco. Prawdziwa czarownica. Tak o sobie zresztą ostatnio mówiła. Zrobiło się bardzo kobieco i słusznie, bo w tym roku słyszałam bardzo wiele płyt nagranych przez dziewczyny, kobiety, starsze damy. Być może za mało polskich nadal i teraz także propozycja z zagranicy, ale myślę, że ładnie sumująca ten wątek. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. The smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. No man is big enough for my arms. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. Of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man. They should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. No Man Is Big Enough For My Arms. To nagranie można znaleźć pod numerem 5 na płycie Ash i Bay. To jest album wydany w tym roku. Wydany i przede wszystkim wymyślony, nagrany znacznie wcześniej niż przez świat przetoczył się hashtag MeToo. No ale poza oczywiście słowami Michelle Obamy, cała ta płyta wpisuje się bardzo silnie w taką wypowiedź, opowieść o kobietach, bo często tak bywa i to są takie momenty czasami trudne, a czasami przyjemne, że sztuka zostaje dogoniona przez rzeczywistość, czy odwrotnie mówiąc, rzeczywistość dogania sztukę. Ale teraz mężczyzna wspaniały, absolutnie wspaniały, który płyty wydaje tak często i wydał ich już tyle, że muszę aż sprawdzić, żeby się nie pomylić. 39. studyjny album tego artysty, drugi, który wydał wspólnie z grupą Promise of the Real. Celebrate, celebrate, 'cause it's not too late. This ain't my blood is boiling in here. There's no more, no more, no more, no more, no more, no more. Living things in the forest have a cross. It's just too high, it's just too near. So move those animals out of here. Move them out, move them out. Fly by Night Deal to Neil Young z zespołem. Neil Young, który 1 grudnia wydał nową płytę. Tym razem tytuł tego albumu to The Visitor. Wiele na tej płycie utworów, które będą z pewnością pojawiały się na naszej antenie i tak musi być. Do tej pory, od samego początku programu alternatywnego, gramy wyłącznie z płyt wydanych w roku 2017 i teraz będzie tak samo, ale to jest jednocześnie zapowiedź tego, co wydarzy się w roku przyszłym. Rolled up my sleeves and walked like a landslide, overly abused, yet told myself to call. Yes, my mother, vaguely confused, she told me not to bawl. Bawl my eyes, 'cause my eyes are red with nothing left at all. No. So I got there. My composure, head quickly for the door, and yet alarm bells ring, maybe loud enough, frequent the lady called, called me her grandmother, that I loved her so much more than nobody else left on this earth. Yes, it was the day of reckoning, 6 feet beneath us all. Yet we held on, held each other tight, withstand this winter storm. 'Cause we hear now, yes we hear now, moments like this are raw. It's my family tree planting its roots stronger. Kiedyś był maj, no ale z pewnością także kiedyś maj będzie. tylko przetrwamy zimę. Jordan Rakey, to jest pan, który teraz zaśpiewał, zaśpiewał z płyty wydanej, pierwszej jego płyty wydanej przez Ninja Tune na naszej antenie i to jest płyta wydana w tym roku, ale zapowiada jednocześnie swój przyjazd do Polski w roku 2018. Dzisiaj na naszej antenie Festiwal Tauron Nowa Muzyka ogłosił pierwszych artystów, naprawdę liczny zastęp artystów, którzy w tym roku przyjadą do Katowic. Po godzinie 20 posłuchamy kilku z nich i przypomnimy, kto został ogłoszony, ale już teraz przypominam, że Jordan jest w tym gronie. On zresztą już od kilku ładnych lat znany jest wielu osobom, bo debiutancką epkę wydał w roku 2013. Ci, którzy uważnie słuchają duetu Disclosure, także znają jego głos. No a teraz będzie można stanąć z nim oko w oko na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, o czym więcej po godzinie 20. A skoro już tak zrobiłam skoki, jesteśmy w roku 2018, to kolejna zapowiedź nadchodzącej nowej płyty Tune Yards. Sun, sun, sun, burn down on me atop this hill so I can see. My skin boils red and scabs and stings, but I must be a witness to everything. Fan the fire or face the crowd. California's burning down. Sitting in the middle of the sixth extinction, silently suggesting the investment in a generator. ABC 1, 2, 3. Łatwo zapamiętać tytuł tego nagrania. Tune Yards wydaje nową płytę w 2018 roku. No, bardzo intrygująca artystka. Nie tylko intrygujący jest jej głos, ale wszystko to, co wymyśla i jak muzycznie kombinuje. I teraz dokładnie to samo mogłabym powtórzyć. Być może powinnam mówić jednak z większym szacunkiem. W przypadku dziewczyny, która czeka ze swoją płytą, to jest jednocześnie płyta tygodnia w programie alternatywnym. Bye. Natura i kultura, a także zafascynowanie technologią, tym, co przyniosła nam kultura w wieku XXI. To oczywiście Courtship, nagranie z najnowszej płyty Björk. Utopia jest płytą tygodnia w programie alternatywnym. I pytanie dla tych, którzy chcieliby utopię na własność posiadać, dotyczyć będzie właśnie tego, jak wspaniale natura Björk się dzieli pomiędzy to, co bliskie ziemi, to, co bardzo organiczne, przy czym wydaje mi się, że jej głos jest w ogóle niezależnym bytem, nie wiem jak to nazwać, ale na własnych zasadach i własnych prawach żyje razem z artystką, którą znamy jako Björk. No i oczywiście z drugiej strony technika i eksperymenty z odbiorem muzyki, czy też odbiorem sztuki jako całości. Jednym z wyrazów, czy też może spełnieniem tych marzeń jest prezentacja artystyczna, nazywana przez niektórych wystawą, wykorzystująca możliwości, jakie daje VR, która podróżuje po całym świecie i mieliśmy też to szczęście, że odwiedziła Polskę, a dokładnie przez kilkanaście dni gościła w Poznaniu. Jaki tytuł nosi ta wystawa, czy też wirtualna wystawa, z którą Björk podróżuje po świecie? Ona pojawiła się zresztą na świecie wcześniej niż płyta Utopia. 2 2 7 3. Dzisiaj telefony odbiera Ola Budka, a Bartek Gil, sama nie wiem jak daleko jest, ale z pewnością jest w raju. Tak gdzieś sobie na jakiejś wakacyjnej łące leży, gra na fujarce i od czasu do czasu ziewa. To oczywiście także wyprawa w stronę Björk, króciutki utwór Paradiza, a właściwie taka miniatura muzyczna, która doprowadziła nas do spotkania z Agnieszką Opszańską. Dziś w roli głównej Mariusz Hermanowicz. Teren. Kultura. Wystawę Do czego może służyć fotografia? Tego nieżyjącego już znakomitego fotografa, autora wielu cykli, jeszcze do 17 grudnia możemy oglądać w Warszawie. A warto, bo dzięki Fundacji Archeologia Fotografii możemy przyjrzeć się temu, jak poprzez zdjęcia Hermanowicz komentował rzeczywistość. Hermanowicz to jest takie nazwisko, które wszystkim, którzy interesują się historią polskiej fotografii, jest gdzieś znane. I najczęściej, jeśli ktoś wie coś więcej, to kojarzy jego twórczość z takim słynnym cyklem Widok z mojego okna, za który dostał nagrodę i był on wielokrotnie publikowany, pokazywany. Mówi Karolina Puchała-Rojek. W tym cyklu, w którym Hermanowicz tak zgodnie z tytułem fotografował przez swoje okno widok na powstającą wówczas, to jest koniec lat 60., początek lat 70., powstającą trasę łazienkowską i później różne wydarzenia, które na tej trasie, czy tam były udziałem tej trasy, wręcz można powiedzieć, jak przejazd Breżniewa czy papieża Jana Pawła II. I on rejestrował z okna właśnie te wydarzenia. I z tego jest najbardziej znany. A na wystawie Do czego może służyć fotografia, przyjrzymy się innym, niemniej intrygującym cyklom i zdjęciom. Niektóre z nich prezentowane są po raz pierwszy, właśnie dzięki Fundacji Archeologia Fotografii, która zajmuje się opracowaniem archiwów Hermanowicza. Rzadko możemy oglądać odbitki autorskie, a tak jest w tym przypadku. Hermanowicz był absolutnym mistrzem. Jego precyzja w tych odbitkach baretowych jest dostrzegalna. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę i my podkreślamy też materialność tych tych fotografii przez sposób ich oprawy. Zachęcam do tego, bo to taka metoda, żeby o fotografii dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej. Nie zatrzymywać się tylko na obrazie, ale też tę odbitkę poczuć. Specjalnie część prac jest pokazana w tak zwanej otwartej oprawie, czyli możemy zobaczyć, że to są zdjęcia przyklejone na grubym kartonie, że podpisy na nich, tak charakterystyczne dla twórczości Hermanowicza, są własnoręcznie naniesione na ten karton. Podpisy, które niejednokrotnie w zabawny sposób, z dystansem, komentują rzeczywistość. A zaczynamy m.in. od zdjęć Hermanowicza z cyklu Ktoś, kogo nie znam, robionych na ulicach Londynu. Tak jest. To jest pomysł kuratora wystawy, Tomasza Ferenca, który znał Hermanowicza osobiście i któremu zależało na tym, żeby pokazać właśnie tę wielowymiarowość twórczości Hermanowicza. Stąd taki wybór, dzięki któremu możemy zobaczyć jego z bardzo różnych stron. Ta jego wczesna twórczość to przede wszystkim zdjęcia uliczne. Jednak dość nietypowe. My nazywamy je tak dla siebie uliczne, ale to już jest taki moment, kiedy wkracza zamysł, który czasem można nazwać wręcz konceptualnym, dlatego że on na ulicy nie fotografuje tak po prostu, nie łapie na gorąco jakichś scenek, tylko na przykład śledzi wybraną osobę. Robi 7 zdjęć, my dopiero oglądając którąś odbitkę orientujemy się, o co chodzi, że to jest ta konkretna osoba, za którą podążamy razem właśnie z Hermanowiczem. To jeden z takich też bardziej znanych, chociaż nigdy nie pokazywał w takiej odsłonie cykli, na takich autorskich, bardzo ciekawych książeczkach. I przechodzimy do kolejnej części, gdzie równie ważny jak obraz jest tekst. Hermanowicza rzeczywiście charakterystyczne jest budowanie narracji poprzez kolejne obrazy i dopowiadanie pewnych znaczeń, czy nawet wręcz zmienianie znaczenia obrazu poprzez dodanie tego tekstu. I to na wystawie zobaczymy w drugiej części. To są w większości akurat pojedyncze zdjęcia, ale bardzo trafnie pokazujące to, co w tym okresie Hermanowicza najbardziej charakterystyczne, to znaczy zwrócenie tego obiektywu na swoich najbliższych i na samego siebie. Dalej zdjęcia, które Hermanowicz robił w studio. Porzuca ulicę i tworzy bardziej konceptualne formy. A na końcu arcyciekawy cykl Testament, który jest chyba jedną z moich ulubionych prac na tej wystawie. To taki cykl, gdzie widać wszystko. Z jednej strony tę świetną technikę, to jak przedmiot zwykły może być nośnikiem właśnie historii, czyli te takie malutkie spławiki, które okazały się być skonstruowane przez ojca Hermanowicza, stają się przedmiotami budującymi relację wielopokoleniową, ale też no, po prostu wspaniałym obiektem do fotografowania. To są jedne z licznych kolorowych prac na wystawie przy okazji. No i ten tekst, który niech zostanie tajemnicą do odkrycia już na wystawie. Do czego może służyć fotografia? Znakomite zdjęcia Mariusza Hermanowicza w Warszawie. A szczegóły znajdziemy na stronie Fundacji Archeologia Fotografii, czyli www.faf.org.pl. To Agnieszka Obszańska. Nasze płyty Utopia pojadą do dwóch miejsc. Björk Digital to oczywiście tytuł wystawy, o którą pytałam. Nelly Żarowa i Krzysztof ze Skarżysko-Kamiennej. Niech czekają. Nie wiem, czemu tak powiedziałam. Czekajcie na przesyłki. A na zakończenie tej godziny Sun Lux, Dream State, ale utwór w innej wersji niż ta, którą do tej pory znaliśmy. Days we were young. We took photographs of everything we could see. We knew we were impervious, no matter how we bleed. We never fought for breath, priest and prophetess. We were nothing we could deny. Ah! Invincible skin. It's how we all begin. Ooh, awake, awake. Oh, this is a dream state. Survive in this